Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Թաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Արցախի կամավորական միության առաջին միջոցառումը նախատեսված էր և կայացավ Մարտակերտ շրջկենտրոնում։ Այն նվիրված էր Արցախյան շարժման 30-րդ հոբելյանական տարեդարձին։ Պատմում են երիտասարդ կամավորներ Սյուզաննա Իսկանդարյանը և Աշխեն Ասրյանը։ Սյուզաննան և Աշխեն նորեր առաջ Մարտակերտում էին։ Երիտասարդ կամավորները որոշել էին մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն այցելացան դիսատեսին պատմել Կապույտ երկնքից արկախ մեր վեհապանց լեռների ու այդ լեռներում սավառնող արծիվների մասին։ Նրանցով շրջապատված այն փոքրիկ լեռնային հողակտորի, այդ լեռներից ուժ առնող և այդ լեռներում ապրող ժողովրդի մասին, որ երբեք չի հանդուրժել օտարի ներկայությունը, առավել օտարի սեփականատիրական նկարտումները և սեփական անությունը հաստատելու հանիրավի փորձերը։ Այդ լեռներից մեր սիրտը պոկելու ազատության սովոր արծվին վանդակում փակելու հակառակորդի փորձերն էին հիշում Սյուզաննան և Աշխենը, և ներկաներին օրհնաբանում էին աղջիկները, որ ինչ էլ եղավ, մեր սիրտը լեռներում մնաց, մեր երկնքի տակ։ Արցախի երիտասարդ կամավորները վկայակոչեցին մեր փորձություններով ու կորուստներով լեցուն անցյալը, որը սոսկ հարգանքի տուրք չէ մեզ նախորդած սերունդներին ու նրանց մակարումներին։ Կերտած պատմության և ապրած ժամանակների հետ համակողմանիորեն ներդաշնակ, դասականորեն ավարտուն կերպարները դարձել են մնայուն և օրինակելի գալիք ժամանակների համար, ու ամեն ժամանակաշրջանում հողմերը սանձելու վարպետության փորձառությունն են կտակել, քանզի երկնքի ցարգախ այդ լեռներն ու այնտեղ ապրող մարդիկ միշտամեղ պատառ են դարձել օտարի համար, երանավետ ձգտում վայելելու այն համեղ պատառը, որի նկատմամբ ոչ մի իրավունք չունեն և չեն էլ կարող ունենալ։ Սյուզաննան և Աշխենն անդրադարձան երեսնամյա վաղեմության դեպքերին։ Հադրութում կայացած առաջին հանրահավաքի մանրամասները ներկայացրին, որի համաձայն մասնակիցները պահանջում էին Արցախի վերամիավորումը Մայր Հայաստանի հետ։ Ապա տեղափոխվեցին Ստեփանակերտ, պատմեցին կազմակերպիչների մասին, մեր նվիրյալների ընդհատակյա գործնեության մասին, առաջին ընթարումների և այն ոգու մասին, որով առաջնորդվեցին մեր համերկրացիներն ու ժամանակ անց զգացվեց, որ այս լեռնոտ երկրում բոլորն են ազատամարտիկ։ Խոսեցին օղակ տխրահրչակ ռազմագործողության, անձնագրային ռեժիմի ստուգումների, հայաթափված գյուղերի, անմեղ զոհերի ու գերիների մասին։ Խոսեցին ազատագրված Շուշիի մասին, Արցախը երկու հակադիր ճանապարներով Հայաստանին միանալու մասին։ Արցախի անկախության մասին խոսեցին Սյուզաննան և Աշխենը, իրենց որպես անկախ սերնդի ներկայացուցիչների մասին խոսեցին, ասելով, որ այլևս անհնարին է ապրել որևէ մեկի տիրապետության և իշխանության պայմաններում։ Նրանք ազատության մեջ են ծնվել, ինչպես կարող են ապրել ստրկության պայմաններում։ Նրանք տեսել են պատերազմ, ապրիլյան քարորյան, և իրենց հասակակիցները, ինչպես վկայում են ավագ սերնդի ազատամարտիկները, ինքնավստահորեն գերազանցեցին իրենց, ցույց տալով, որ արժանի հետնորդներն են իրենց զոհված հայրերի ու քերիների։ Իսկ այս ամենն ինչու մարտակերտցիներին պատմելու անհրաժեշտություն ծագեց, պատմում են կամավորականներ Սյուզաննա Իսկանդարյանը և Աշխեն Ասրյանը։ Գաղափարը սկզբանե 2-ինս էր և գաղափարը ծագեց մոտարպես 1-1.5 ամիս առաջ։ Հետո տեղեկացանք, որ շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառումների ծրագիր կա, և որոշեցինք միասին կազմակերպել միջոցառում, որը հնարավորություն կտար էլ ավելի զարգացնել մարդկանց աշխարհայացքը և մարդկանց ուշադրությունը էլ ավելի սևեռել Արցախյան շարժման վրա։ Սկզբում մտածեցինք միջոցառումը կազմակերպել Ստեփանակերտում, վերածննդի հրապարակում, և ավելի շատ կենտրոնացել ենք ազգագրական պարի վրա, սակայն հետո տիկին Գայանեի խորհրդով տարածքը փոխեցինք Մարտակերտում, քանի որ Մարտակերտը սահմանամերձ շրջան է նրանց ոգին ավելի բարձրացնելու համար։ Ար Արցախյան շարժման 30-րդ հոբելյանական տարեդարձի նվիրված միջոցառումները տարաբնույթ են մեր հանրապետությունում։ Դրանք կազմակերպվում են ցուցահանդեսների, գրքի քննարկումների, ֆիլմի ցուցադրությունների, գիտական համաժողովների, քաղաքական վերլուծությունների, տնտեսական ֆորումների տեսքով։ Իսկ Սյուզանան եւ Աշխենը որոշեցին, որ իրենց ծրագիրը ներկայացնելու են ազգային ազատագրական երգու բարի տեսքով, որովհետեւ մեր մարտիկները պատերազմ էին գնում երգելով ու պարելով երգն ու պարը ոգի էին բարձրացնում, վանում վախն ու թերահավատությունը, դաստիարակում նաև, երգերն էլ տարբեր էին բնույթով, երգում էին պայքարի, ազատության, հաղթանակի մասին, ազատամարտիկները պատմում են, որ երգի հետ մրցում էր պարը, մարտադաշտը երբեմն վերերացվում պարահրապարակի և հաղթանակից հետո նաև պարում էին մեր զինվորները, և հարկ է, որ մեր շարժման 30-րդ տարեդարձը նշվի նաև երգու պարով, ասում են կազմակերպիչները, որպեսզի մեր պատանիներն ու մանուկները նույնպես հաղորդակցվեն ազգային ոգուն երգի ու պարի միջոցով։ Գաղափարի ծնվելու առաջին օրերին միջոցառումը փորձում ենք նախ կենտրոնացնել զուտ ազգային բարի ուսուցանման վրա, հետո խորհրդակցելով բազմաթիվ մարդկանց հետ, ովքեր մեզ օգնեցին, հասկացանք, որ միայն ազգային բարը բավական չէ եւ անհրաժեշտ է ել ավելի ծրագիրը զարգացնել, որպեսզի ավելի շատ մարդկանց հասարակության ավելի շատ ոլորտ ընդգրկվի։ Այնուհետեւ ծրագրում տեղ տվեցինք հայրենասիրական բանաստեղծությունների եւ ստացվեց մի ծրագիր, որ հավանության արժանացավ մշակույթի փոխնախարար Տիգինգայանեի կողմից եւ հենց ինքն էլ աջակցեց մեր միջոցառման կազմակերպմանը։ Ովքեր միացան ձեզ, ովքեր ձեր քաստրին, ովքեր եկան երգելու, պարելու, ի վերջո դա կազմակերպչական խնդիր է, որը հաճախ համաձայնեք դժվար է իրականացվում։ Առաջին հերթին մեզ շատ օգնեց Արցախի կամավորական միությունը, կազմակերպությանն անդամակցում են շատ տաղանդավոր երիտասարդներ, որոնք բացի միջոցառմանը մասնակցելուց նաև կազմակերպչական գործերին օգնեցին։ Միջոցառման ամբողջ ընթացքում մեզ հետ էր նաև Շուշի Նարեկացի արվեստի միության ազգագրական պարի սաները, նաև Մարտակերտի մշակույթի տան սաները, ծրագրին միացել են Ստեփանակերտ Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի սաներ Անդրանիկ Վերդյանը եւ Գառնիկ Մուսայելյանը, որոնք ծրագիրը հաջեցրել են իրենց երգերով։ Սյուզանն ասացիք, որ նորաբաց կազմակերպության հետ եք համագործակցել, նրանք ձեզ ահագին օգնել են եւ այդ կազմակերպությունը Արցախի կամավորական միությունն է։ Բացենք փակագծերը, երբ է ստեղծվել, ինչ նպատակով է ստեղծվել այս կազմակերպությունը։ Արցախի Կամավորական միությունը ստեղծվել է համախմբելու բոլոր այն երիտասարդներին, որոնք ցանկանում են բարի գործեր կատարել, օգնել մարդկանց, փորձ ձեռք բերել, նոր հմտություններ եւ իհարկե նոր ընկերներ, ինչպես Արցախից, այնպես էլ Սփյուռքից եւ Հայաստանից։ Կամավորական միությունը ստեղծել է ուսանողուհի Քրիստինա Խաչատրյանը, հասարակական կազմակերպության նշանաբանն է, ով եթե ոչ ես, եթե ոչ դու, եթե ոչ մենք։ Այսօր կամավոր լինելը ժամանակակից է, քանի որ այն մարդը, ով ակտիվ ապրելակերպ է վարում, գիտի, թե ինչպես հաղորդակցվել տարբեր կարգավիճակների մարդկանց հետ, նա քայլում է ժամանակին հավասար։ Այստեղ մենք իրականացնում ենք քաղաքացիական հասարակության կայացման նպաստող գործունեություն, ինչպես նաև մի շարք փոխանակման ծրագրեր եւ բարեգործական միջոցառումներ։ Ես ավելացնեմ Սյուզաննայի ասացին, որ Արցախի կամավորական միությունը երիտասարդական միություն է, որի անդամ բոլոր երիտասարդները հենց այնպես չեն ընտրված։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ ունի իր տաղանդը, որով նա կարողանում է օգնել Արցախի կամավորական միությանը եւ իր ներդրումը ունենալ որոշակի միջոցառման կայացման համար։ Արցախի կամավորական միությունը նախագահի կողմից բաժանվել է համապատասխան վարչությունների, որոնք ունեն իրենց համապատասխան վարիչներ, օրինակ ինքս հանդիսանում եմ Արցախի կամավորական միության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչ, իսկ Սյուզաննան հանդիսանում է Սփյուռքի եւ շրջանների հետ արվող միջոցառումների աշխատանքների գծով բաժնի վարիչ։ Երկուսս էլ շատ հետաքրքիր կերպով են հայտնվել կամավորական միությունում եւ այս միջոցառումը, որ մենք կազմակերպել ենք, եղել է կազմակերպության առաջին միջոցառումը, որը կազմակերպվել է Սահմանամերձ շրջանում։ Սահմանամերձ շրջանը Մարտակերտի ընտրությունը եւս պատահական չէ, քանի որ ապրիլյան դեպքերից հետո մարտակերտցիների հոգին կարելի է ասել մի քիչ կոտրված է եւ նրանց ինչ որ ոգեշնչում քաջալելում է պետք, եւ այս միջոցառման վայրի ընտրությունը կապված էր հենց այդ հանգամանքի հետ։ Արցախի կամավորական միությունը, ինչպես նշեցի, երիտասարդական միություն է, քանի որ միության բոլոր անդամները ունեն այն մտածելակերպը, որ միայն անկաշկանդ ու գիտակից հասարակության, անկաշկանդ ու գիտակից երիտասարդության մեջ կարող է լինել մեր հայրենիքի հզոր ու ուժեղ ապագա։ Միջոցառումը Մարտակերտում կազմակերպելով ուզում ենք ասել բոլոր մարտակերտցիներին, որ մենք միշտ նրանց հետ ենք, պետք չէ ընկճվել, պետք չէ թողնել հայրենիքը, եւ հորդորում ենք բոլոր մեկնացներին հետ վերադառնալ հայրենիք, քանի որ հայրենիքի հողը, ջուրը քաղցր է։ Միջոցառումը կազմակերպելու համար մեզ տեղում օգնեցին Մարտակերտի մշակույթի կենտրոնը եւ երիտասարդության բաժնի աշխատող Գոհար Մամունցը։ Շնորհակալ ենք ենք անչափ, որ թույլ եք տալիս մեզ մեր նպատակները իրագործել։ Շնորհակալ եմ, որ կան բարի մարդիկ, որոնք մեզ օգնում են ի կատարածել մեր բոլոր նպատակները, երազանքները։ Աղջիկներ, դուք փոքր եք եւ երևի լսել եք հավանաբար ձեր ծնողներից ու սիճներից կամ գրականություն եք ընթերցել, որևէ հոդված եք ընթերցել թերթերից, որ խորթային տարիներին մեր ազգային ազատագրական երգը, հայրենասիրական երգը մի տեսակ արգելված էր եւ չէին կարողանում մեր երգիչները լիաթոք երգել, եթե երգում էին թաքուն միջոցառումների ժամանակ, ծածուկ, գաղտնի, եւ գիտեք նաեւ հավանաբար, որ շատ սարսափելի այդ տարիներին ազգագրական երգ հնչեցնելու համար նույնիսկ մեր հայրենակիցները երբեմն բանտ էին նետվում։ Արցախյան շարժումը կարելի ասել, որ ազատագրեց նաեւ հայ ազգային ազատագրական երգը, բարը, մշակույթի շատ բաղադրիչներ։ Ինչպես եք վերաբերում մեր երգին, ազգային ազատագրական երգին, արդյոք նոր սերունդը գիտի, որ նման պատմություն եղել է եւ ինչ է անում այդ սերունդը, մեր ունեցածը, մեր ազգային այդ արժեքը տարածելու ու քարոզելու համար։ Մեր դերն այսօր այնպիսին է, որտեղ երիտասարդները կարելի ասել որոշ չափով զրկվում են ազգային դիմակից, եթե չասենք զրկվել, ապա որոշ չափով ազգային տարը կարելի ասել երիտասարդների մոտ մոռացության է մատնվում։ Դրա համար ազգային երգի, ազգային բարի եւ ընդհանրապես հայ մշակույթի պահպանումը մեր օրերում դարձել է խիստ արդիական խնդիրներից մեկը։ Ազգային երգը մշակույթ պահպանելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն կոնկրետ զուտ երիտասարդության ոլորտի միջոցառումների ավելացում, այլ նաեւ հասարակության բոլոր խավերի եւ բոլոր մարդիկ պետք է ձեռնամուխ լինեն մշակույթի պահպանմանը, քանի որ եթե չպահպանվի մշակույթը, կկորցնենք նաև ազգային դիմագիծը, իսկ ազգային դիմագիծը կորցնելու դեպքում արդեն հետևանքները անդառնալի ու շատ ցավոտ կլինեն։ Աղջիկներ, Մարտակերտում կազմակերպած միջոցառումը Արցախի կամավորական միության, այս նորաբաց կազմակերպության առաջին միջոցառումներ զանգվածային, ունեք արդյոք ծրագիր շարունակելու միջոցառումները եւ գիտեք արդյոք թե ինչ եք անելու, ինչ է լինելու ձեր հետագա քայլը։ Այո, շատ ծրագրեր ունենք, շատ միջոցառումներ ենք ուզում կազմակերպել եւ նամանավանդ ուզում ենք կենտրոնանալ շրջանների, սահմանամերձ շրջանների վրա, ուզում ենք միջոցառումներ կազմակերպել ջուղերի դպրոցներում, այն աշակերտների համար, որոնք կտրված են մայրաքաղաքում տեղի ունեցող անցուդարձից, ինչպես նաև շրջկենտրոններում, որոնք հետաքրքրված են այդպիսի իրադարձություններով։ Ցանկանում ենք հորդորել բոլոր դպրոցականներին եւ երիտասարդներին, որ ոչ միայն գան ու մասնակցեն մեր կազմակերպած միջոցառումներին, դասընթացներին, այլ նաեւ նրանք սկսեն կազմակերպել նման միջոցառումներ եւ դա անեն կամավոր հիմունքներով, ոչ թե ինչ-որ բանից դրթված, եւ իհարկե լինեն նախաձեռնող։ Աղջիկներ, եւ վերջում ձեր մաղթանքները ձեր տարեկան ցներին, դպրոցականերին, երիտասարդներին եւ այս պահին մեզ լսող ունկնդիրներին։ Մի ընկճվեք, եղեք ազատ, կյանքի բերեք այն ամենը, ինչի մասին երազում եք, ինչ ցանկանում եք անել։ Երբեք մի վախեցեք իրագործելու ձեր նպատակները, քանի որ եթե այսօր դուք վախենաք ձեր առաջին նպատակը իրագործելուց, վաղը ուշ կլինի ինչ որ մի բան իրագործելու եւ ձեր նպատակները իրականություն դարձնելու համար։ Նաեւ հորդորում ենք բոլորին լրացնել մեր շարքերը, գրանցվել կամավորական միություն կազմակերպությունում, այդպիսով ոչ միայն կատարկացեք այն, ինչ ցանկանում եք, այլև կօգնեք մեզ եւ կմասնակցեք հասարակական մի շարք միջոցառումների։ Եվ ուզում եմ նորից կրկնել մեր նշանաբանը, որը կարծում եմ շատ տիպիկ է Արցախի երիտասարդությանը. Ով, եթե ոչ ես, եթե ոչ դու, եթե ոչ մենք։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա մարտի 21-ի թողարկումը։ Թաղավարում հյուրընկալվել էին Սյուզաննա Իսկանդարյանը եւ Աշխեն Ասրյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք